Ja znów bezduszny, znów czekam na nauczkę i śmieję się, że soul zostawiłem na półce gdzieś. I już chyba nie nauczę się, że nie można być tym złym jak Lucyfer. Być nim cały czas, fuck it, bo cały czas jaki. Próbuję tu żyć, rujnuję ich syf, zaliczam traki. Dobrze wiem, że moje życie to jak rarytas dla nich. To flow, ten rytm jak dla mnie na bitach kłali. Nie rozumiem, czemu inni nie rozumieją tej prostej zasady, że ci co się z losu śmieją najgłośniej, dla nich bonus, haha. Tylko szkoda, że nikt nigdy mnie nie posłucha. Ja śmieję się głośno i nawet sam do siebie. A ty masz dość smutnym, trudno dojść do siebie. Nawet diabeł i Bóg nie chcą ze mną spółki. A soul jak chcą, niech sobie zdejmą spółki. Z tego co wiem, to nic z tego. Choć nic z tego co wiem, nie daje mi gwarancji. Więc popadam w sen tu jak każdy. Lecz nie każdy potrafi go wytłumaczyć. Z tego co wiem, to nic z tego. Choć nic z tego co wiem, nie daje mi gwarancji. Więc popadam w sen tu jak każdy. Lecz nie każdy potrafi go wytłumaczyć. Ty weź powiedz jej, powiedz, że nikt nie potrafi tak kochać ani wkurwić jak ona. Powiedz to głośno. Ja po prostu nie chcę się kłócić. Weź jej wytłumacz, że w związku tak być nie musi. Im powiedz, że już dostrzegam pomoc. A ściemniać to na pogrzebach mogą, bo niepotrzebna mi pomoc. Choć nie dosięgam ponoć, gdzie ich potęga i poziom. I tak kiedyś będą żebrać o godność. Zbieram odporność, więc powiedz mu, że będę gotów jak przyjdzie. Będę czuł w powietrzu jego koniec. Dogonię jego zamiary zanim on je zrealizuje. Nie dam ci zabić za nic. Powiedz, że kocham, powiedz, że nienawidzę. Powiedz, że się nie boję, powiedz, że nie ma innej. Weź, posłuchaj myśli i powtórz dokładnie myśl w słowo. Po prostu powiedz za mnie. Ej, powiedz za mnie. Powiedz, powiedz, powiedz za mnie. Powiedz za mnie. Powiedz za mnie. Powiedz za mnie. Z tego co wiem, to nic z tego. Choć nic z tego co wiem, nie daje mi gwarancji. Więc popadam w sen tu jak każdy. Lecz nie każdy potrafi go wytłumaczyć. Z tego co wiem, to nic z tego. Choć nic z tego co wiem, nie daje mi gwarancji. Więc popadam w sen tu jak każdy. Lecz nie każdy potrafi go wytłumaczyć. Dziś następni czyny poprzednich biorą za dla mnie kiepski follow up. Powtarzają to co ja mam w dupie. I choć jestem chudszy niż chudy, to rzeczy z dupy. W dupie mogę zmieścić ich tuzin. Znam to, budzisz się i nie wiesz co dalej. Ja wtedy znów się kładę, choć dopiero co wstałem. Popadam w sen tu jak każdy. Choć nie żyję jak ty, już chyba nigdy się nie obudzę. Choć nigdy nie byłem martwy. Jest i powinno to wystarczyć. Jeżeli jesteś ze mną od początku tego albumu, kawałek po kawałku, to na pewno zrozumiesz. Ale co, nie rozumiesz? Przecież ci dałem kilka wersji mojego jutra i mogę dalej gdybać jeśli chcesz. Bo można tak gdybać bez końca. Jasne, to moja przyszłość, więc przestań się wtrącać. Z tego co wiem, to nic z tego. Choć nic z tego co wiem, nie daje mi gwarancji. Więc popadam w sen tu jak każdy. Lecz nie każdy potrafi go wytłumaczyć. Z tego co wiem, to nic z tego. Choć nic z tego co wiem, nie daje mi gwarancji. Więc popadam w sen tu jak każdy. Lecz nie każdy potrafi go wytłumaczyć. Hej.